Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het Tweede Kamerdebat over Afghanistan hebben parlementariërs er onder meer bezwaar tegen gemaakt dat over 2 dagen de mailbox sluit waar mensen zich kunnen melden voor evacuatie. Er zijn tot nu toe 10.000 mails binnengekomen. Parlementariërs hebben veel vragen over mensen die nog niet zijn geëvacueerd, zoals tolken die voor Nederland hebben gewerkt en andere lokale medewerkers zoals beveiligers en koks en ook mensenrechtenactivisten. Volgens het kabinet zitten nog 22 tolken vast in Afghanistan. Theater De Liefde zet de plannen door om morgen en vrijdagavond cabaretier Theo Maassen voor een volle zaal te laten spelen, ondanks de aankondiging van de gemeente Haarlem dat die zal ingrijpen als dat gebeurt. Milou Frenke zei bij Nieuws & Co dat het theater een eventuele boete voor lief neemt. Volgens de coronaregels mogen theaters voor 2/3 van de normale capaciteit worden gebruikt. Dierenwelzijnsorganisaties zijn verontwaardigd over de dood van 1400 grienden en dolfijnen bij de Deense Faroe-eilanden. De dieren werden geslacht tijdens de jaarlijkse griendenjacht, onderdeel van een eeuwenlange visserijtraditie op de eilandengroep. Het vlees staat al eeuwen op het menu van de lokale gemeenschap. Gemiddeld worden er jaarlijks 600 dieren gedood. Door een fout liep het aantal nu op tot 1400. Dierenrechtenactivisten noemen het een onnodige, gruwelijke afslachting. En zelfs de voorzitter van de Walvisvaart van de eilanden noemt de aantallen buitensporig. En vrouwelijke voetbalsters gaan in Amerika evenveel verdienen als hun mannelijke collega's. De Nationale Voetbalbond wil ook dat het prijzengeld bij WK's gelijk wordt getrokken. In 2019 was er voor vrouwen 25 miljoen euro te verdelen. Voor mannen was er het jaar daarvoor ruim 338 miljoen euro. Het weer bijna overal droog, temperatuur vannacht 13 graden. Morgen eerst veel bewolking, in het noordoosten mogelijk lichte regen. Vanuit het westen steeds meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ik ben Tobias, directeur consultancy bij Linden IT. Wij detacheren cloud engineers en applicatiebeheerders. Meer weten? Bel me. Linden IT. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En dat is nog niet alles, want Lotto geeft ook nog eens 100 dagen lang elke dag 1000 euro aan een abonnee. 100 dagen, 1000 euro. Dus, mis geen kans en abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu in het Lalique Museum, De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Morgen is het vuur. Ook als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk voor alle voordelen op ns.nl/zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Mijn vader knijpt altijd zo gek met zijn ogen en hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Kom eens langs bij Pearl en profiteer van 3-voor-1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef een derde cadeau. Kijk voor de actievoorwaarden op pearl.nl. In mijn nieuwe reisserie voor de EO zet ik de zoektocht naar kleine eigenzinnige gemeenschappen dichter bij huis voort. Ik trek langs bijzondere plekken en ontmoet mensen die allemaal op hun eigen manier verbonden zijn met hun oase. Vanaf vanavond 21:15 op NPO 2 bij de EO. Oases in de Lage Landen. Ster. NPO Radio 1. VPRO. Gestrand op een tropisch eiland. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Ze ging voor een weekendje, maar inmiddels kan ze door COVID al 18 maanden niet naar huis. Straks het verhaal van een Britse toeriste die dat overkwam. En antwoord op de vraag hoe erg dat nou eigenlijk is. Gestrand zijn op een klein tropisch eiland in de Stille Oceaan. En we kijken met Hubert Smeets vooruit naar de Russische parlementsverkiezingen van aanstaande vrijdag. Waar gaan die stranden? Tot 19:30 is dit, Bureau Buitenland. Con Lotería Nacional todos ganamos. ¿Qué harías si te ganaras uno de los 22 premios que tiene Lotería Nacional? Increíble, estaría de ensueño. Pues disfrutar lo que sea que me gane, lo que sea. ¿Y si te ganaras el palco en el Azteca? Me la pasaría todos los días. Ja, als je in deze Mexicaanse Nationale Loterij een lot koopt, dan maak je vandaag kans op een van de hoofdprijzen. Namelijk het voormalige huis van de beruchte narcocrimineel El Chapo. De Mexicaanse overheid verloot namelijk, behalve de gebruikelijke prijzen, dit keer ook een aantal huizen van kartelbazen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Ze wil de bezittingen van de narco's nu teruggeven aan het volk. Jan Albert Hootsen, correspondent in Mexico-stad. Ja, laten we maar beginnen bij de hoofdprijs, dat huis van El Chapo. Even voor wie hem niet kent, beschrijf hem nog even. En hoe ziet die villa van hem, die nu verloot wordt, eruit? Nou, Joaquin El Chapo Guzmán, zoals hij heet, was een van de medeoprichters en de leider van het Sinaloa-kartel. En dat was heel lang de machtigste en meest wijdverspreide criminele organisatie in Mexico, die ook in de Verenigde Staten opereerde. En hij werd vooral in het buitenland heel erg berucht vanwege zijn meerdere ontsnappingen. Zo ontsnapte hij in 2001 uit een extra beveiligde gevangenis in Guadalajara. En later, misschien wel veel bekender, in 2015 ontsnapte hij uit een gevangenis hier vlakbij in Mexico-stad. En hij stond er ook onbekend dat hij drugs smokkelde naar de Verenigde Staten via tunnels. En dat waren hele geavanceerde tunnels met airconditioning, met elektriciteit en dergelijke. Dus hij gold heel lang eigenlijk na de dood van Osama Bin Laden als de meest gezochte man ter wereld. Uiteindelijk werd hij gearresteerd in 2016, uitgeleverd aan de Verenigde Staten. En nu zit hij levenslang gevangen daar. Maar dat huis dat dus nu verloot wordt, daar zit dus ook zo'n ontsnappingstunnel bij, hè, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. De eerste keer dat hij eigenlijk echt ontsnapt was aan de Mexicaanse autoriteiten voor zijn tweede arrestatie in 2016, was 2 jaar eerder, in 2014, in Culiacán. En dat is de hoofdstad van de noordelijke deelstaat Sinaloa, waar hij vandaan komt. En eigenlijk gaat het helemaal niet om een villa. Het is een vrij simpel huis, vlakbij een drainagesysteem in Culiacán. En dat huis was heel bijzonder omdat daar een heel systeem van ontsnappingstunnels was aangelegd. En zo wist hij onder andere de Mexicaanse federale politie en de militairen te ontsnappen door zo'n tunnel heen. Maar ja, verder stelt het huis eigenlijk niet eens zo vreselijk veel voor. Het is vrij simpel. De waarde is ook niet zo heel erg hoog. Het wordt geschat op rond de $180.000. Hmm. Maar natuurlijk vanwege het verhaal dat erachter zit, is het heel bijzonder. En nou wordt er nog meer onroerend goed verloot, begreep ik, van een andere kartelbaas ook nog. Wie is dat en ja, hoe woonde die? Nou, het gaat daarbij om een huis dat eigenlijk de echte hoofdprijs is in deze loterij. Het gaat daarbij om een huis van de voormalige, de inmiddels overleden drugsbaas Amado Carrillo Fuentes. Die is in 1997 overleden. En hij was eigenlijk voordat Chapo Guzmán de grote man werd, de belangrijkste kartelbaas in Mexico. En dat is een enorm huis. De waarde wordt geschat boven de $10 miljoen. Er is een sauna, er zijn jacuzzis in, er is zelfs een zwembad binnen. En ja, dat is wel echt de hoofdprijs, denk ik, in deze loterij. Nou claimt de regering dat ze bezittingen van deze narcobazen dus wil teruggeven aan het volk met de loterij. Is dat nou iets nieuws, zo'n loterij? Op zich is het niet echt nieuw. In die zin dat er al eerder een loterij was, niet omtrent bezittingen van drugsbazen, maar omtrent een vliegtuig dat werd gekocht door de vorige president Enrique Peña Nieto. En dat vliegtuig dat zou ook worden verloot. Nou, uiteindelijk is dat niet gebeurd. Het staat nog steeds in de hangar. Maar de huidige president, Andrés Manuel López Obrador, is een man die tot president is gekozen op een anticorruptieplatform. En een van de eerste beslissingen die hij had genomen toen hij aan de macht kwam in 2018, was het oprichten van het zogenaamde INDEP. Dat is letterlijk het instituut voor het teruggeven aan het volk van het gestolene. En eigenlijk is dat INDEP al 3 jaar bezig met het opzetten van een structuur waarin dit soort bezittingen, dus van drugsbazen, maar ook van corrupte politici en in het algemeen bezittingen en onroerend goed dat wordt gezien als besmet door corruptie, kan worden teruggegeven aan het volk. Het is nog niet helemaal duidelijk of er nou nog meer komt na deze loterij, maar ze zijn er wel mee bezig. Maar dit instituut heeft dus de loterij opgezet, begrijp ik. Gaat dit verder dan symboolpolitiek of schiet Mexico hier nou iets mee op? Nou, ik moet even bijzeggen, de loterij op zich bestaat al. Het gaat daarbij om de Nationale Loterij. Die is gewoon al jarenlang wordt die georganiseerd door de Mexicaanse federale regering. Maar ja, om nou te zeggen dat het meer is dan symboolpolitiek, dat is een beetje moeilijk vol te houden. Want de drugsoorlog die in Mexico nog altijd woedt, die gaat onverminderd door. En de afgelopen paar jaar waren ook de gewelddadigste jaren uit de recente geschiedenis van Mexico. En daarbij zijn er nog steeds een aantal criminele organisaties, met name het Jalisco Nueva Generación kartel, dat overal in het land hele territoria in bezit heeft. En ik denk niet dat het teruggeven van villa's aan Mexicanen ook maar iets gaat uithalen in die strijd. Nee, er wordt ook een skybox verloot, las ik, die de overheid zelf ooit heeft gekocht. Waarom doen ze dat? Ja, dat klopt. Het gaat om een skybox in het Estadio Azteca. Een heel beroemd stadion, ook bekend van de Olympische Spelen en van het WK in 1986. En die skybox is voor de regering van López Obrador een symbool van de corruptie en van het elitaire gedrag van voorgaande regeringen. Dus in die zin past het ook een beetje in het discours van de president van alles wat te maken heeft met wanstaltige rijkdom van regeringsofficials, dat geven wij gewoon terug. Maar hoe geloofwaardig die poging is, daar zet je dus je kanttekeningen bij. Heb je zelf eigenlijk loodjes gekocht? Ik heb zelf geen loodjes gekocht. Ik heb ooit in het verleden wel eens meegedaan aan een nationale loterij en toen niks gewonnen. Ik vind het eigenlijk veel leuker om toe te kijken. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of überhaupt bekend wordt wie deze bezittingen uiteindelijk gaan winnen. We blijven het volgen. Hartelijk dank. Jan-Albert Hoodsen. Hallo, marhaba. Hallo. Bellen met de wereld. Hallo. Please check and try again. Ja, en de telefoon gaat over op Tonga, een klein tropisch eiland in de Stille Oceaan. Want daar zit de Britse Zoe Stevens. Ze woonde en werkte in Beijing en ze wilde het coronavirus ontvluchten. Ze ging voor een weekendje naar Tonga, maar inmiddels kan ze door de pandemie al 18 maanden niet naar huis. En dat had ze natuurlijk niet verwacht. Een aantal vergeefse evacuatiepogingen later zit ze nog steeds daar op dat eiland. Maar als alles goed gaat, dan kan ze binnenkort naar huis. Collega Max Smedes belde haar op en vroeg of ze al een beetje gesetteld was daar op Tonga. Ja, het took a really long time before I managed to settle down, to be honest. Nou, het duurde heel erg lang voordat ik een beetje gesetteld was hier. Het moeilijkste was dat ik geen enkel idee had hoe lang ik hier zou blijven. Dagen werden weken en weken werden maanden. Ik wachtte heel lang op het moment dat ik terug zou kunnen naar huis. En pas toen ik mij realiseerde dat ik hier nog wel even vast zou zitten, kreeg ik wat rust. Ik begon me te richten op het leven hier en vanaf toen werd alles een stuk makkelijker en voelde ik me thuis. En was het moeilijk om te wennen aan het leven op het eiland? It was not so difficult. Nou, niet echt, maar sommige dingen die blijven wel lastig. Zoals de kleine gemeenschap hier op Tonga, waardoor iedereen altijd alles van je weet. En het leven gaat ook een stuk langzamer hier. Dat was even wennen, vooral als je Beijing gewend bent. And you really can't rush things. You can't rush something even if you wanted to. It's futile to try and do something quickly. So that took some getting used to for sure. En hoe zit het met corona op het eiland? Tonga is super uniek in that there is no COVID here. Tonga is echt heel erg uniek, want er is simpelweg geen corona hier. Zo heb ik nog nooit een mondkapje gedragen. Tonga is een van de weinige landen in de wereld waar nog geen enkel geval geweest is. Aan het begin kon ik daar moeilijk van genieten, want ik zat vast op dit paradijselijke eiland, terwijl de rest van de wereld het heel erg zwaar had. Nu vind ik het juist een beetje eng om terug te gaan. Ik keer terug naar een pandemie en dat is niet de wereld die ik heb achtergelaten. I'm not entering a world that I left. Gestrand op een tropisch eiland. Je kan het natuurlijk slechter treffen, maar ja, anderhalf jaar is wel lang. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Komende vrijdag dan zijn er verkiezingen voor de Duma, het Russische parlement. Oppositie voeren wordt steeds lastiger gemaakt, zo lijkt het. Wat staat er op het spel voor president Poetin? Bij mij in de studio is Hubert Smeets van Raam op Rusland. Goedenavond, Hubert. Goedenavond. Laten we even beginnen met het laatste nieuws. Althans, zoals wij het hier gezien hebben. Poetin zou namelijk in quarantaine zitten. Wat weten we erover? Wat is er met hem aan de hand? Nou, dat weten we niet wat er aan de hand is. Jij ook niet. Nee, iedereen die toen er nog geen vaccins waren, bij Poetin op bezoek kwam, moest sowieso zelf 2 weken in quarantaine voordat hij mocht aanbellen bij de president in het Kremlin of het buitenverblijf. Dus Poetin werd al volledig afgesloten van iedereen die hem maar zou kunnen besmetten. Nu is er kennelijk in de omgeving van het Kremlin iemand geweest met wie hij contact heeft gehad die corona positief is getest en wordt meteen de president in quarantaine gezet uit voorzorg. Dat is raar, want Poetin is volgens zijn eigen zeggen 2 maal gevaccineerd met het befaamde Sputnik-vaccin. Mm. Dus hij zou redelijk onkwetsbaar zijn. Hij is bovendien sowieso natuurlijk onkwetsbaar. Hè? De man die met bloot bovenbast met je winter paddenstoelen gaat verzamelen in die kan in een stootje hebben, zou je zeggen. Die kan een stootje hebben, maar ja. Maar dus het zou 2 dingen kunnen zijn. Hij zou echt nerveus kunnen zijn. Ik vrees dat je na 20 jaar in het Kremlin per definitie toch een beetje gaat leiden aan een vorm van paranoia. Dat is ongeacht je eigen geestelijke staat ook hoort bij de plek waar je werkt, het Kremlin. Het zou ook kunnen zijn dat ze op deze manier willen duidelijk maken dat die vaccinatie enorm belangrijk is in Rusland. Poetin is gevaccineerd, naar eigen zeggen, maar hij heeft zich anders dan heel veel andere wereldleiders niet in het openbaar laten vaccineren met ontbloot bovenlijf, spuit erin en fort met de geit. Hij heeft het eigenlijk alleen maar gemeld via een schriftelijk communiqué. Dus misschien heeft hij zich helemaal niet laten vaccineren. Hmm. Is wel eens de suggestie bij de Russische bevolking. Zijn woordvoerder was aanvankelijk een antivaxer. Peskov, dat is de belangrijkste man in de communicatie van het Kremlin. En de vaccinatiegraad in Rusland is op dit moment volledige vaccinatiegraad, 27%. Terwijl ze dus als eerste heel trots waren op dat Sputnik. Ja, het is eigenlijk een grof schandaal wanneer je vanuit het perspectief van het Kremlin kijkt. Hm. Apentrots op het eerste vaccin ter wereld. Laaiend dat Europa dat vaccin nog steeds niet heeft goedgekeurd. Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, leidt geen moment voorbijgaande om onze vaccinatieregels ten aanzien van het Sputnik-vaccin als Russofoob en weet ik veel wat te kwalificeren. Maar in eigen land zijn de burgers ook bang. Hmm. We gaan zo naar de parlementsverkiezingen, maar toch, omdat we het er nu over hebben, hoe verklaar je dat dan? Dat die vaccinatiegraad zo laag is, terwijl het Kremlin er dus zo hard op hamert? Een van de verklaringen is dat in het openbaar de Russische bevolking heel loyaal doet jegens de macht. En ook naar de stembus gaat, waar we het straks over hebben, om dan ook die macht van Poetin te bevestigen via een stembiljet. Maar dat diep down er een groot wantrouwen is tegen alles wat de overheid met de Russen voor heeft. En dat is verklaarbaar, ook in de huidige situatie, met de argumentatie zou je kunnen zeggen dat er is een verschil tussen de president en de regering in de Russische beeldvorming, in de Russische publieke opinie. De president is door God gegeven, door God gestuurd uiteraard ook. Dus die staat buiten elke discussie. Maar de regering, ja, dat zijn een stelletje lamlendige oplichters, die kun je niet vertrouwen. En dat zou kunnen zijn dat die vaccinatiegraad heeft belemmerd. En het tweede, wat een rol speelt, is een soort van antivaccinatiestemming die ook in Nederland bestaat. Een beetje mystieke eind 19e eeuwse Germaanse, Teutoonse sfeer van we zorgen wel voor onszelf en dat is beter dan dat we vreemde spullen in ons lijf laten spuiten. Gelet op de argwaan die er dus ook in Rusland is tegenover de regering, de politiek zou je kunnen zeggen. Interessanter nog de vraag, wat gaat er dan komende vrijdag gebeuren bij die parlementsverkiezingen? Ja, die zijn ook van vrijdag tot zondag. Hè? Dus we weten pas maandag wat er gebeurd is. Ze duren een aantal dagen precies, ja. Ze beginnen vrijdag. Ja. Hoe belangrijk zijn die voor de positie van Poetin? Nou, het is een belangrijk signaal of de Russische bevolking het referendum wat vorig jaar gehouden is over een nieuwe grondwet en over een nieuwe ambtstermijn die Poetin gegund wordt, of dat is aangeslagen. Is het Doema-verkiezing een soort van referendum over die centralisatie van de macht die het resultaat is van die constitutionele hervorming van een jaar geleden. Er is nog minder trias politica. Er is nog meer centralisering van alle bevoegdheden in de handen van de president. En dat is allemaal goedgekeurd door het parlement. Dus het parlement moet zou je kunnen zeggen, op deze manier toelatingsexamen doen bij het Russische volk. Maar de vraag is dus vooral, begrijp ik, of die presidentiële regeringspartij, dus de partij van Poetin, het Verenigd Rusland, weer een 2/3 meerderheid gaat halen, zodat ze al dat soort grondwetswijzigingen door kunnen blijven voeren. Ja, nou, de kans dat ze die gaan halen is heel groot. Maar de vraag is vervolgens of dat een beetje geloofwaardig is. Want volgens de laatste peilingen, niet alle opiniepeilbureaus mogen peilingen doen. Bijvoorbeeld omdat ze buitenlandse agent zijn. Maar een van de meest loyale opiniepeilbureaus in Rusland peilt op dit moment 30% steun voor die partij. En dat is verdraaid weinig. En als je 2/3 wil halen, heb je toch nog 2 keer meer nodig. Dat is makkelijk te regelen. Het Russische parlementaire kiessysteem is een beetje vergelijkbaar met het Duitse. Je brengt 2 stemmen uit. Je brengt stemmen uit op een landelijke partijlijst van Verenigd Rusland. Die wordt aangevoerd door de minister van Defensie, Shoigu. Heel positief beoordeelde man over het algemeen. De krijgsmacht is sowieso een van de weinige instituties in Rusland die boven elke twijfel verheven is in de publieke opinie. En je hebt 225, de helft, districtskandidaten. En op dat punt is er een paar jaar geleden in Moskou iets interessants gebeurd, namelijk het systeem van het zogenaamde slim stemmen. Onder leiding van Navalny werden er lijsten gemaakt van welke kandidaat het meeste kans zou hebben om de Verenigd Rusland-kandidaat, de Poetin-kandidaat, te verslaan. Het maakte niet uit of hij communist was, fascist, gek, clown of wat dan ook. En dat had een groot succes, dat systeem van slim stemmen, in Moskou alleen hoor. Dus die lokale vertegenwoordigers en die lokale verkiezingen op districtsniveau, die zijn niet helemaal zeker als dat slim stemmen dit jaar weer een succes zou worden in heel Rusland. En denk je dat dat zou kunnen gebeuren? Zou die tactiek opnieuw kunnen werken? Nou, ik denk dat de kans heel gering is. De maatregelen die genomen zijn om Navalny en zijn slim stemmen uit te schakelen zijn van draconisch tot slim. Navalny zit in de gevangenis, dat is draconisch. En slim is dat sinds kort ook de zoekmachines in Rusland het verboden is om zoekvragen, slim stemmen, maar dan in het Russisch, om die te behandelen. Ah, dus ze kunnen überhaupt niet meer opzoeken hoe ze dat zouden moeten doen. Dus als je slim zouden stemmen. En slim stemmen staat of valt bij het feit dat er een lijst is per kiesdistrict in Rusland op wie je moet stemmen om de Verenigd Rusland-kandidaat, de Poetin-kandidaat, te verslaan. En dat mogen dus Yandex en Google, Rambler en Roe, mogen die zoekvragen niet meer in behandeling nemen. Dat betekent dus dat gewone Russen eigenlijk niet meer weten op wie ze zouden moeten stemmen, of ze moeten een foldertje in de bus krijgen, of ze moeten een VPN-verbinding hebben. Nou, dat hebben de meeste Russische kiezers niet. De tweede reden waarom ik denk dat het minder kans maakt is dat op dit moment er een enorme campagne gevoerd wordt voor elektronisch stemmen. Nou ja, en je hoeft niet echt heel geverseerd te zijn in de digitale techniek om te weten dat het manipuleren van elektronische stemmen wanneer je leeft in een land wat door wantrouwen geregeerd wordt, vrij simpel is. Even naar de oppositie, de figuur van Navalny, je noemde hem net, die zit natuurlijk in de gevangenis, maar speelt hij ondanks zijn gevangenschap toch nog een rol bij deze verkiezingen? Een beetje, maar toch wel onder de hele geïnteresseerde burgers, de echt geëngageerde kiezers. En hij speelt ook een rol omdat Javlinsky, de leider van een beetje liberaal-democratische partij die wel mee mag doen aan de verkiezingen. Heel veel oppositiepartijen. Strikt genomen een oppositiepartij. Als het gaat om Navalny, een hele curieuze positie heeft ingenomen. Javlinsky heeft zich gekeerd tegen het slim stemmen. Dat deed hij 2 jaar geleden al. Maar keert zich nu ook tegen Navalny als persoon. Hoewel die man gevangen zit en Javlinsky toch gewoon vrij rondloopt. Dus er is rondom Javlinsky wordt een heel hardspel gespeeld door de justitiële autoriteiten en een heel sluw spel gespeeld in de politieke sfeer. Bijvoorbeeld door de Javlinsky, die tot voor kort toch eigenlijk wel bekend stond als een vrij integere politicus. Maar wat is er dan over? Is er zoiets als oppositie nog bij deze verkiezingen? Ja, raar genoeg zou je kunnen zeggen dat de oppositie die erover is gevormd wordt door de communisten. De zogenaamde systeemoppositie. Je hebt 3 partijen naast Verenigd Rusland die in de Duma zitten. de clowns, fascisten van Zhirinovski. Die bekende man die altijd begint te schreeuwen. Dan heb je een linkspatriotische partij, die heet Rechtvaardigd Rusland. Die een onbekende leider heeft, maar wel een bepaald stemmenelectoraat kan beheersen. En je hebt de communisten, dat is de belangrijkste oppositiepartij. En die heeft zich de afgelopen jaren die partij een beetje ontwikkeld als de partij waar men serieus oppositie wil gaan voeren tegen de Verenigd Rusland dominantie. Het blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het succesvol is dat de populairste communist, dat is niet de partijleider, dat is een oude, je zou kunnen zeggen, karpatenkop uit de jaren 90. Jouw woorden? Nou, van Gerard Reven. Oh. Ik citeer hem alleen maar. Zhuganov. Dat is een man die eigenlijk niemand meer ziet als een man van de toekomst. Maar er is een presidentskandidaat geweest van de communisten een paar jaar geleden, toen Poetin weer herkozen werd, die wel vrij populair is geworden. En die is de toegang tot de kandidatuur ontzegd. Formeel omdat zijn ex-vrouw klachten over hem had, en dat was reden om hem zijn passief kiesrecht te ontnemen. Maar feitelijk omdat hij te populair was. Hm. Dus je zou kunnen zeggen, als er een oppositie is op dit moment, dan zijn het de communisten. En nou zag ik net dat, ik geloof, de aanhangers van Navalny hebben opgeroepen ook om juist dan op de communisten te stemmen. Die communisten zijn in tal van die districten de kandidaat die door Navalny gekozen wordt als de meest serieuze kandidaat om de Poetin-kandidaat te wippen. Dan wil ik nog even naar iets anders. De repressie die er is richting deze verkiezing, het onderdrukken van kandidaten, van media ook, is opvallend. Hè? Wat is er anders, wat is er heftiger wat dat betreft dan wat je eerder gezien hebt? Eigenlijk is alles heftiger. Kort gezegd zou je kunnen zeggen dat dit de minst vrije en eerlijke verkiezingen zijn sinds Poetin in 2000 aan de macht gekomen is. Eigenlijk zijn alle kritische media die niet aan de hand lopen en niet gecontroleerd worden door het Kremlin of Kremlin-oligarchen, die zijn de afgelopen maanden allemaal tot buitenlands agent verklaard. Buitenlands agent heeft de associatie van de bene spion. Dat is ook precies de bedoeling. Maar het heeft ook een hele belangrijke commerciële component. Wanneer je als VPRO buitenlands agent zou worden, dan weet je meteen dat je overmorgen je belangrijkste adverteerders kwijt bent. En dan gaat Coca-Cola niet meer bij jou, of het Russisch biermerk niet meer bij jou adverteren. Want die zijn dan bang dat ze hun opdrachten van het Kremlin of andere regeringsorganen verliezen. Dus je wordt niet alleen neergezet als een potentiële buitenlandse spion, maar je verliest ook je commerciële basis voor je kritische media platform. En dat is wel van belang natuurlijk, want die commerciële, die kritische media, die moeten commercieel zijn, omdat ze niet van de staat zijn. En dat is op dit moment op grote schaal gebeurd. Geldt niet alleen, die kwalificatie buitenlandse agent, niet alleen voor de mediaorganisaties, zoals bijvoorbeeld het televisiestation Regen, of voor lokale radiostations, maar het geldt ook voor individuele journalisten. Dus ook wij kunnen in Rusland verklaard worden tot buitenlands agent. En dan weet je dat je eigenlijk vleugellam wordt. Zoals een Russische journaliste zei, die dat overkomen is, je hebt het gevoel alsof je bij je eigen begrafenis staat als je zo wordt weggezet als buitenlands agent. Met alles wat je beschrijft zou je zeggen dat er dus kennelijk nogal wat op het spel staat voor de partij van Poetin. Toch schreef jij in NRC afgelopen weekend, meen ik, in je column in ieder geval, je betoogde dat er andere verkiezingen, namelijk die in Duitsland, de Duitse bondsdagverkiezingen van zondag 26 september, misschien nog wel veel belangrijker zijn voor Poetin dan die in Rusland. Waarom? Ja, dat zijn wel vrije verkiezingen. En daar staat heel veel voor op het spel voor Rusland. Het is evident dat sinds Biden duidelijk gemaakt heeft dat hij op hoofdlijnen doorgaat met het beleid van Trump, namelijk zich terugtrekken uit Europa ten gunste van America First, dat de enige belangrijke partij in Europa voor Rusland Duitsland is. Dus het is voor Duitsland voor Rusland van het grootste belang wie daar niet alleen kanselier wordt, maar ook wie daar minister van Buitenlandse Zaken wordt. En als de Grünen of de FDP die post zouden krijgen, dan krijgen ze ineens in het Auswärtige Amt in het Kremlin een Kremlin-kritische minister. En dat is vervelend, want weliswaar is Nord Stream 2, die gaspijplijn door de Oostzee, nu klaar. Maar helemaal zeker is het niet dat daar ook gas doorheen gaat stromen. En die Nord Stream 2-pijplijn is voor Rusland de komende 20 jaar van eminent strategisch belang. Die moet doorgaan, want dat is de enige manier voor de Russische Federatie om Europa klem te zetten met Russisch gas. Maar voorlopig lijkt Olaf Scholz van de Sociaaldemocraten in Duitsland de beste papieren te hebben. Niet direct bekend als heel Rusland kritisch. Kan hij nou als kan een nieuwe kanselier, laat ik het zo vragen, nog een streep door die pijplijn zetten, ook al is hij helemaal af? Nee, dat kan denk ik niet. Zeker niet als een SPD'er is. Maar wat wel zou kunnen is dat wanneer Rusland weer een paar grenzen overgaat, bijvoorbeeld in Belarus, een nieuwe regering wel zegt, nee, die pijplijn ligt er wel, maar we gaan geen gas eruit importeren. En dan heeft Rusland uiteraard een probleem. Hartelijk dank, Hubert Smeet. En vanaf vrijdag dus die Russische parlementsverkiezingen. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Dank voor het luisteren. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer en internetpionier Marleen Stikker. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO.